kum wa ahlikum nara fegal len sen bop ak sen ñun sawara day tekki ne ndimbal ci walu yar jubanti jangal tete tey yoy day jappali nit ba mu bok ci suada yi ñi nga xamne ñoy way taxay lolo tax yunuti alayhi salatu wassalam yalla yebal len lolo tax ñu bax ñi di jangale ak jemu jubanti ñi nga xamne ño bëgg dem ci kër goge mu di kër kiranga ga yalla na fa dem wa amal lazina ñi nga xamne suidu taxeles na len fa fil jannati ci bir aljana ja lañuy nek khalidina fiha sakhja kagn ma damati samawati li fek asmana ngi fi wal ardu ak suuf fi kër la gu neex go xamne ku fa duggu do bëgg genn ñoomit buñ fa duggé duñu genn mukk illa ma sha'a rabbuka ludul lan neex sa borom mom kër gogui bala fay kenn duggu muy aljanna say taq taq say manke manke fokk mu am fo xamne fi fa ngay jaar nenañu al usatu wa ahlu shaqawa يطحرون في نار جهنم ثم يخرجون منها بشفاعة سيدنا سيد المرسلين ويدخلهم الله الجنة ويقال لهم طبتم فادخلوها خالدين نيغا خامني واي جادلان جي خيتو صلوات الله والسلام عليه ام اي تاغنتي فك ньоญو ا نانا ني داญو لن رخاس سانغلن باญو سيت تيا كيرغو نخاريغا waye salawatu alayhi wa alihi ci bram mom ñu duggalel aljanna ne len tibutum legi set ngeen fa dukhuluha duggulen nak yalla buñ fa jaar yalla fekk ñu set wecc ba mëna jall ci kër gu neex ga lool nak da fay nek ata'an ak may ghayra majhuz may go xamne kenn duko dog may la go xamne kenn duko dog yalla jalaluhu wa azza kamalu sole de may ga duko dog so defé bam lay fay fay ga du jeex bu la tambalé fay lu ko jégué rek mu yëkëti jox la bolé ko ci fay ga kon nak yow fala takbul nek fi miryatin ci sik mimma ya'budu ci li nga xamné mi ngi koy jaamu haulahi sa mbokk yi ma ya'buduna jaamuñu illa ladul kama ya'budu namu dan jaamu aba'uhum seeni bayyi lu mel lam dan jaamu aba'uhum seen imam min qablu bu ñeuk wayna ñun yalla yalla neena lam waffuhum dañu len matalal nasibahum seen wal ci mbugal ma ghayra manqus du nek luñu wañi ñom biñu nekké di jaamul yalla ay téré ba yalla jappulen ñom ñu ñeuk ña nek nonu ñi mu ji ñew te ñew seen ginaaw la nga xamne mom la ñoñe doon def ci ñi jaar ci seen yoon lañu len di fay lañu len di fay te du wañiku ci loola dara ma qudira lahu min alkhair wa sharr fokk ñu jot ci noon la ko tabari waxe ca jukki fuk ak ñaar yalla neen ci suratu hud batay aya temer ak fuk wala qad atayna musa joxon nañu musa alkitaba tereba nga xamne moy tawrat joxon nañ ko ko niñ la joxe yow alquran fakhtulifa fihi ni wote ca tawrat niñu wote ci alquran wala fakhtulifa fihi ni wote ci tereba niñu wote ci sa tere bi manam ni nga amé lu la nakari non la musa amé won lu ko nakari kon yow tamit ni musa mu ñewoon fokk nga mu ñe nonu ndax yeen ñaar yeen bokk ay mbir yeen bokk lu ngeen di dox fokk ngeen bokk kon nu ngeen mu ñe yeen ñaar suñu borom subhanahu wa ta'ala ki suratu hud aya kimer ak fukk mune wala qad atayna joxon nañu musa alkitaba tereba fakhtulifa fihi ñu wute ca wute ci tere ba ñi gëme ko ni ñi gëme ko na ca def walawla kalimatun dugun kun ak baat bo xamne sabaqat jitu won min rabbika jogu ci sa borom kon le laqudi dinañu atté baynahum seen digënté ñom ñan nangu téré ba ak ña gantu téré ba waye nak yalla tabaaraku ta'ala kaddom moy ne bu yowmal khiyamé ñu atté len ñom ñepp fofa nak la koy ndigi wa innahum te ñom la fi shakkin ñu ngi ci sik sak minhu ci téré ba murib ñu ngi ci deng dengi nan ahaq huwa am batil ndax téré bi deug la wala ndax téré bi ay tiaxan la ñom ña nga ci sik sak goge te téré bi jalla jalaluhu wa azza kamaluhu wacce ko ci Musa alayhi salam yalla nena wa inna kullan te kep nak lamma lay wafiyannahum la nga xamne mom la jëf wala dañu ko matalal dana ko matalal rabbuko sa borom a'malum seen jëf wa inna li wur moy kullan kep ci ñoom lamma la nga xamne lamma lay wafiyannahum la nga xamne jëf nako dañ ko dana ko matal rabbuko sa borom a'maluhum seen jëf manam inna kullan min al mu'minina wal kafirin lamma yanalu jazaa'a a'malihim wa sayuwaffihim rabbuka jazaa'aha fil akhirah ken ko ne ci ñi jëf ñi gëm yalla ak ñi ko weddi dañu am payuk la nga xamne mom lañu doon jëf te it jëf goge dana ma sekk sekk su al akhirah bu al akhirah innahu yalla khabirun ko dañ kumpela bima ya'maluna ci lañu doon jëf mbollem ko na ci aduna si lu muy jëf lu nek yalla dañ na ci kumpa xam na ko lol te teewul mu bolak ñaari malaaka yo xamne su becc geek su guddeek tisbarak soy nelawak so nelawutak ci bir superiak so tarabiak fo meuna nek fu nek ñom ñaar ñi nga andak yow lo wax ñu bind lo def ñu bind so waxe lu bax ñu bind boné la ilaha illallah boné alhamdulillah boné subhanallah bo waxe safan ñom dal ñi ngi andak yow duñu tay duñu yok yalla mu ne yunitu bi sallallahu alaihi wasallam fastaqim jubal kama umirta min lako digale fastaqim jubal kama umirta min lako digale استقم يا محمد صلى الله عليه وسلم على امر الله واثبت وداوم على الاستقامه كما امرك رب فاستقم جبل كما امرت نني لاكو ديغالي اي جي نانا موكو تخبي جاو صلى الله عليه وسلم من شيبتني هود واخواتها هود اك مبوكم نيوما يوبي بي جاو ناخ لي نكو جبل kama umirta niñ la ko santé ndax bu ñëmon ci jubal rek mom man nga gor gor lu foyam baxna waye jubal ni ma la ko santé doyna ke man motax balaghatul qur'an ci ndiglé ak téré lu doy war la xolal bu dé wax ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci ay mbir yo xamné mbir yu ñuy diglé la fastaqim kama umirta wala muneko aqimis sala wala muneko wasbir waye bu ñewé ci man hiyar yi ñi téré nak loola nak mo xéed wi yépp la koy bolé wala tadghaw wala tarkanu ila allazina zalamu soko dé sét lu baax loolu balaxala bu am solo ci alquranul karim tabarakallah yalla neko fastaqim jubal kama umirta niñ la ko digalé ومن تاب اكيب كتب معك عندك يويت نغور غور لو جوب نين كوكو ديغالي مو باي شرك باي كفر گمتي عندك يو ولا تدخو بولين جيغي نك حدود الله ولا تدخو بولين جيغي حدود الله اندالك نيوم نين جوب نيلن كو يالا ديغالي سبحانه وتعالى بولين جيغي نك حدود الله بارتكاب المحارم innahu yalla basirun kuy gisla bima ta'amuluna li ngeen di def yeen ak seenu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala tarkanu bulen jeng wala tarkanu bulen jadd ila allazina jamt nga xamne zalamu dañu togn yalla yin fastaqim fastaqimu jublen su ngeen jubé nak di dem atam ngeen seen ci seen waluk ndey jor wala ngeen seen ci seen waluk chamoñ ñettoñ yalla subhanahu wa ta'ala ñu nek ci seen kër gu sedd di nan lu sedd yalla ne bu ngeen gesto ñooñu atam ngeen jadd ci ñi ma ngeen jadd ci ñe wala tarkunu bu len jadd ila allazina zalamu jam ci ñi toñ yen ñi jubal bu ngeen jadd jëm ci ñi toñ day yexal seen yoon so xeyon tay fajar di julli ji jakk te sek ben nit ci yoon wi mu tambali la songu xolo bu ngeen tambali xolo bo moytu rakka bu ñeuk raw la wala bok kabar bu ñeuk wala bok julli ga lepp ku jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala du gestu wala tarkanu ila allazina zalamu ku jëm ci yalla du gestu kewal day man na daw lol waye fuko kal bu dakke jap ko ndax kewal day daw di boole gestu ndax fimay jaar amul garab gumay dal ba nopi ti gestu ndax kal bu mimay dak ming may jege ñaar yim bëgg boole moy tax aw xelam du gaaw kalbu nak mom day boole len rek moy day xol kewal gi ci kanamam rek ni ki moy sama but moy hedefu jari lema tax di daw motax buñu dawe rek kalbu japp ko waye kewal ko gëna gaaw fuf waye li tax nak aw vitesseam di yeex moy gestu ba yalla neena wala tarkunu bulen jadd ila allazina zalamu jam jani toy fatamassakum daf len di laal nam len di laale annaru sawara ndax ñet togn yalla mom fakk sawara laal len ku jadd fañ nek nak tok fu bu sawara wa ñewé fekkale la fa wama lakum yindi amulen yeen ñi jubal jaar ci yoon wi amulen min dunillahi kudud yalla min awliya ci ñu ngeen di mingu seeni mbir suma latun sarun su baba kenn du len dimbele su ngeen jadde fek ren fa laysa lakum man yamna'ukum min azabihi thumma la tajiduna man yansurukum min zalikal bala qurtubi mun wal ayat dalla ala hijran ahli al kufr wal ma'asi fa inna suhbatahum kufr aw ma'siyah إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة وأما صحبة الظالم على التقيا فمستنات من النهي بها للإطرار نانا أن آي جي كوكو جانغ دا غاي ديغ ني نيود يالا تي ديكو موي دنج لا نوارا غاداي باج دي اندك نيوم ناخ اندك نيوم اك ويد يالا لا ولا بوك اندك نيوم اك موي يالا لا ndax and mom la koy waral ñaari du daralul ak ciofel rek ak bëggante amma and ak ñom nak ngir moytu ci walu luñuy téré mbalu la wara dal ak ñak pexé néna su boba loola mom dara neeku ci tafsir qurtubi jukib juroom ñent qatum timir ak juroom ñett loolu lay borom la xdi di wax wala yahilu lahu suhbatu fasiqin yalla néna wa aqimi ssalata takhawala aljulli tarafay an-nahari nyari ciati beccig bi wa zulfan ak ab dogit min al-layli ci guddigi ay joju sababu nusulam ibnu mas'ud radhiyallahu anhu neena ben way def ñew ci yunitti bi sallallahu alayhi wasallam neko man de jonjona fe ak sama yaram wi ci jigen teyit wax deug yalla jotté ma ak mom waye defna ci mom dal lol beugewuma ko nona legi nak akel ci man lula neex Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu neko laqad satarak Allah law satarta ala nafsik yow de yalla sutural na la te nga sutural sa bop rek te tok waye sahaba yi dañu ragalon yalla subhanahu wa ta'ala ba nga xamne ku ci massa def lo japp ne li njumte la da ngay ñew ci yunit bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko setal ma sallallahu alayhi wasallam tontu ko dara waji daldi dem ba mu deme aaji daldi wacc ne wa aqimis salata tarafay an-nahar wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at sallallahu alayhi wasallam daldi jël ben way ne ko dabal ma ngursa mu dab ngursi ba ngursi ñew fatalaha alayhi mu jang aaji ci mom wax joju ba dem ci qurtubi jukib juram ñent khatum temere fuk ak ben nenañu wax joji mangaf suratu hud aya temere ak fuk ak ñent wa aqimis salata takhawal al julli tarafayan nahari ñaari ciati beccëg bi wasulufam min al layl ak dogit ci guddigi ñu ne al muradu bi tarafayan nahar ñu ne moy julluk suba ak taksan ñu ne ñom ñaar moy tarafan nahar al hasan ak qatada lolu ñu wax tabarihib lolu la tan ñu jël ko ci ibnu abbas radiyallahu anhu ñu ne wasulufam min al layl ñi ko nam al maghrib wal isha muy timis agge in al hasanati yuwi yuzhibna sayhat dañuy far ñawte fi lolu la hadith ba di wax ne as salawatul qams kaffaratun lima baynahuma majtuni batil kaba'ir julli jurom day far bakkar yi nek ci digeunte seen bu fekke nit ci maytuna kaba'iri muy bakkar yi magi mufassiruna ñu ne kon al murad bil hasanat as salawatul qams hasanat liñ ci jublu kon moy julli jurom ñu dal di koy tektlo ci sabab nusul aya ji loloy xawlul jumhur amna ñu nak lu ko melni ibnu kasir mune ma'na bi fi'l khairat inna fi'l al khairat yukaffiru sunub as-salifa kama jaa fi al hadith ma min muslimin yuznibu dhanban fayatawadda wa yusalli rak'atayn illa ghufira lahu amul ben julit bo xamne day joom njumte japp julli ñaar rakka ludul ñu jéggal ko al mukhtasar mukhtasar ibn kasir jukib ñaaral ba khatum ñaari témer ak fanwer ak juroom ala kulli hal julit nay def lu bax tay moytu ay bakkar zalika li nak ñu tuddu zikra modi war li zakirina ci ñi nga xamne ñoy waru zikra li zakirin yalla neena wasbir muñal mune yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wasbir muñal fa inna allah yalla la yudhi'u dusank ajra al muhsinin fayugrafatal kadi sori rafetal fo meuna nek lu sori sori lu khot khot muné ko li nga def yow rek ya koy go wasbir muñal fa inna allah li wur moy yalla la yudhi'u dusank ajra al muhsinin fayugrafatal kadi ويكد بنينا إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا لمن زرع من الرفق لجمون يغ يغ كاكو بايون رك موكو يغوب نغا غيسني صار باغي تامبلي دي واجال سورة يوسف عليه السلام بيغا خامني مونا جي كانام تيفس دلك موني يالا نينا فلولا كان فكون نيكوت min al quruni ca nit ñi ca jamono ya min qablikum yelen jitu won su fa nekuton ulu baqiyatin ño xamne way desandi lañ deson ca xed yoyé te yen hawna dan tere anil fasadi ci yak fil ard ci sufi illa qalilan ludullu new mimman anjayna ci ñu sawé minhum ci ñom su dugutun ak lolou ken desul ci sufati tay kon istisna munqati yalla neena ñi daan tere lu bon su fekkon disuñu lu tuti tuti nek fi di tere lu bon tey diglu lu bax kon na gëni nit nekatul ci kaw suf wattaba'at alladhina nga xamne zalamo togn nañ ma la nga xamne utrifu fihi ci lañu nek di ca nos manam di ca xewlu wa kanu ñu nekkon mujrimin di ay kacior di moy seen borom yalla neen wa ma kana rabbuka sabaram musta nek li yuhlikal qura di alak dekk gisul nañ ci togn yalla musta fekk dekk togn len alak len wa ahluha tafek wa dekk ba muslihuna ngay def lu bax di baxal ak yewenal mu ñew alak len yalla nena lol du sama defin walaw sha rabbuka bu neexon sa borom la ja'ala an-nas dana def nit ñi ñom ñep ummatan wahida ñu nekk wenn xeer bu neexon yalla ñep wenn xeer lañuy nekk nek mu'minuna muhtaduna ala millati al-islam walakinahu lam yaf'al dhalika lil hikma bu nekhon yalla ñepp nek ci ñepp waaw bu fekkon ne fi nek ku def lu yalla yitere aw xeer dal ci sa kaw kon kenn lu def lu yalla yitere nit ñi nak wala yazaluna duñu dañ mukk mukhtalifina di wute rek illa man rahima ludul ko xamne yeureum nako rabbuka sa borom ni sa borom yeureum mom duñu wote mukk ñom ñoy bokku jublu way bokku and bokku ben walizalika lol na ga tax yalla khalaqahum bindelen ñi jëm ni bo legge mu atti wa tammat mat kalimatu rabbika sa waxu borom lolay tax sa waxu borom mat mune la am la anna dana duy ba mu fess jahannama sawaru jahannam min al jinnati duye ko jinney wan nasi ak nit ñi ajma'in ñom ñepp ñi toy yalla neena al sawara mom dana fess del ci ñi toy motax ca suuf ba mu ku duye bamuy bëgg fess wala bok bam bari muneko halim talati ndax fess nga nak sawara yakki ko wat nenañu ba yaatu lol ne ko halmi mazidin ndax luñ may dole dafé nek yalla ñu jallu musa yalla neena suratu hud batay aya timir ñaar fu wa kullan kep ku ne ci netti bi naqsu alayka dañ la koy netti min amba'ir rusul ci xibar yunti alayhi msalatu wassalam netti gi nak dañ la ci netti ma netti yo xamne nu sabbitu bihi ci lañu saxale fuadaka sa xol bi am nga lu metti lol am nga lu naqari lol ñu bëgg la netti yo xamne soko deggé da nga fatte yow lila dal so deggé ni fi nuh jaar degg fi lut jaar degg fi shu'aybu jaar ñoña ñepp nek ay mag dana la taxa dal xel tuti waye na la netile gone go xamne yusuf lañ koy wax suma la ko netile nu sabbitu bihi dan ci saxale fuadaka sa xol bi beduto am lu naqari mukk ci kaw suuf ba nga may fekk waja'aka dikkal nak fi hadhihi ti yon wi netin wi alhaq deug wa maw'iza ak war wa zikra ak fatli lil mu'minina ci ñu gëm ñepp xibaar yi waja'aka dikkal la fi hadhihi ci xibaar yi alhaq deug wa maw'iza wa zikra lil mu'minin wa qul da nga wax nak lil lazina ñi nga xamne la yu'minuna gëmuñu ñi gëmul waxal mag ñom ne i'malu jeflen ala makanatikum ci sen terelin tariqatikum wa manhajikum inna naka ñun ñi gëm yalla amilun ñi ngi jëf ñit ala tariqatina wa manhajina yeen ngi jëf wa gor gor len ci li ngeen nekk ñun tam ñu jëf te gor gor lu ci li nekk ñi nangul yalla ña nga ci lañ nekk ci di ci gor gor lu guddeek becc way ñi lankal yalla ñoomit ña nga ci li nekk rek mu ne nga waxal ma gañu lolu wantaziru khar len inna naka ñun muntazirun ñuyit ñi ngi xaar len ñuyit ñi ngi xaar intaziru ma yahillu bina inna muntaziruna ma yahillu bikum min azabillah xaar len li ngeen yaakar ne mbugulum yalla mi wacc ci yeen ñun tam ñu xaar li nga xamne moy wacc ñun ci xewal ci fekke ne ñi ngi ci yalla tabaaraku ta'ala bi santay yalla neena ci aya ji nga xamne mo mujju ci suratu hud walillahi yalla mom khaybu samawati kumpak asman wal ardi ak kumpak suf wa ilayhi yalla yurja'u lañu dello al amru mbirmi kulluhu mbirmep wa ilayhi yalla yurja'u lañu dello al amru mbirmi kulluhu mbirmep kon nak fa'budhu jamu ko wetal ko wa tawakkal alayhi te nga werul ci mom rek wa ma rabbuka sabaram nekut bi ghafilin diku sagane amma ta'maluna ci li ngeen di def mbok yi suratu hud mi ngi nonu di sar bo xamne tay mo nekkon suñu juromelu dajje ci sar bi sar la bo xamne mi ngi bok ci sar yi wacci makka te sar bu wacci makka limu don jangale mo don wetal yalla subhanahu wa ta'ala gemne yunti alayhi salatu wa salam mo len yoni gemne dekki amna waye ku dekki dañ la fay sar bi di suratu hud jangal na khisul anbiya ci tekantal bu leer nañ ngir defal ko tasliya dalale ko xelam yunti bi sallallahu alayhi wa sallam ci li nga xamne don nako dal ci ay metti yu koy joge ca mushrikuna ya rawatina fitra bi nga xamne ci la wacc muy jamono ji nga xamne ci la fatu abu talib ci la fatu soxnam suñu tuddé khadija ay waccion ngir diko won li nga xamne moy tasliya moy li seral ak dal am xelam natiliko qisab hud natiliko qisab nuh natiliko qisab salih natiliko qisab shuaib waye natiliko qisab musa ak haruna nekkon juromel dajje ci suratu hud inshallah subhanahu wa ta'ala buñu fi delusé yalla mëna dogal ñu dalag yeen suratu yusuf wassalatu wassalam ala al-hadi al-amin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy deglu ñi ngi ci suratu yusuf nek fukelu sar ak ñaar ci bo joge suratu al-fatiha jëm suratu an-nas makka la wacc nek téméri aya ak fukk ak ben ci riwaya haf wacc ginaaw bi nga xamé né suratu hud wacc na di sar bo xamné mi ngi bok ci sar yi nga xamné dañuy ëmb netli yonenti alayhi salatu wassalam mu beral loxo nak netli bo xamné nabiyullah yusuf ibnu yaqub la ci netli mu di yonent bo xamne yaqub moko jur ishaq jur yaqub ishaq ibrahim jur ko mom yonent bobu di yusuf daj ay nattu ak ay bala yu metti ak tartar yo xamne ming ko dalon ci ay mbokam yo xamne ño bokone ak mom bay amna ti yo xamne mang ko dalon ci keur ka ko jëndon ci Egypte amna ti yo xamne mang ko dalon ci bir kasaba ak nat yo xamne mang ko dalon ci jigen ña jalla jalaluhu wa azza kamaluhu di netli yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jaar jaaru xale bobu nga xamne su ko netle mu dalal xelam ndax momit likoy dal ci ay naqara ci metit niro nak li dal yonenti bi di yonenti yalla yusuf sar bi di suratu yusuf yalla tabaaraku ta'ala teug ko ci uslub bo xamne baati neexit wi epp na ta'bir bi it